abidlerin, zahitlerin çok az sayıda bulunduğunu ifade etti. Bu nedret şahıslardaki dul himmetlerden mi yoksa zamanın şartlarından mı kaynaklanmaktadır? Manileri def edip abid olmak ve abidler, zahitler yetiştirmek için hangi hususlara dikkat etmek gerekir? İnsanlardaki ibadet-ü taat aşkı biraz yönlendirilirse imanın gücüyle mevsude mütenasip. İnandıkları ölçüde insanlar kendilerini o işe verirler. İman zaafı amelde de bir kısım zaaflara müeddi olur. İnsan inandığını zanneder de esas şeklidir, suridir. İşte delilleri hecelemek suretiyle bir yere varacağını zannetmektedir. Henüz kalpte kendisini yönlendirecek bir ibre gibi sürekli ona doğruyu gösterecek bir iman hasıl olmamıştır. Bir yönüyle burada bir salih daire meselesi söz konusudur. Aksine bizim maruz kaldığımız şey de fasit daire, kısır döngü dediğimiz şeydir. Yani belki meselenin nazarisi mevzuunda çok derinlemesinin üzerinde durmuyoruz. Eksiğimizi, yediğimizi gözden geçirmiyoruz. O mevzuda yapılacak şeyleri yapmıyoruz. Ve sonra o meseleyi ameliyle derinleştirmiyoruz. O mesele ameliyle derinleşmeyince iman zaafı yaşıyoruz sürekli. Kendimizi tam kontrol edemiyoruz. Sık sık kendimize yüzleşemiyoruz. Konumumuzu belirleyemiyoruz. Durmamız gerekli olan yerle durduğumuz yer arasındaki mesafeyi göremiyoruz. Bunca zamandır bazı meseleleri heceleyen insanların gözleri bir şeye açılmalı değil miydi yani? Bu insanlar delice Allah'ı sevmeli değil miydi? Allah peygamber dendiğinde burunlarının kemiği sızlamalı değil miydi? Ellerini açtıklarında dua ederken indirme düşüncesini unutmalı değil miydiler? Secdede bazen celseyi unutmalı değil miydiler? Kaç rekat kıldıklarını namazın içinde namazın derinliğiyle, namazın enginliğiyle unutmalı değil miydiler? Mukarrebinin nisyanıdır o. Mukarrebinin nisyanı Allah'la münasebetlerinden dolayıdır. Tamamen o his insanı sardığından dolayı ibadet-ü tahtta bir kısım yanlışlıklar yaparlar. Enbiya-i İzam'ın nisyanını bizim gibi çobanların nisyanına karıştırmamak lazım. Maliyle alakalı bir nisyanın arız olması demektir. Çobanların nisyanı dünyevi mülahazalardan dolayı meydana gelen arızalar ve kusurlardır. Bunlar insanın sık sık mülahazaya alıp kendiyle yüzleşmesi gerekli olan şeylerdir. Şimdi nazari iman mevzuunda böyle kendini sık sık kontrol ederse bir insan, bu onu bir yönüyle amele sevk eder. Çünkü muhakkikinin bu mevzudaki mütalası şudur. Nazari iman, hakiki iman olmaya ancak ameliyle insanı ulaştırır. Amel olmayınca sürekli o dedikoduda kalır, surette kalır, manaya geçemez. Bu açıdan nazari sürekli bizi ameliye itmesi lazım. Ameliyle nazarinin beslenmesi, desteklenmesi lazım. Bu açıdan da bidayeti ömürle ahir ömür arasında fark olması lazım. 10 yaşıyla 20 yaş arasında fark olması lazım. 20 yaşla 40 yaş arasında fark olması lazım. Selefi Salih'in haline bakarsanız zaten bir dönemde o meseleyi çocukça yaparlar onlar. Bazı müstesna simalar, yani Hazreti Şahin Geylani gibi, Hasan Şazeli gibi, Ahmet Bedevi gibi, Ahmet Rıfai Hazretleri gibi daha çocukken onlar hususi bir donanımla dünyaya gönderilmişler. Hisleri akıllarının önünde, Allah'la münasebetleri muhakemelerinin önünde. Bu Allah'ı duyuşları ve sezişleri delillerin ötesinde. Yani bir insanın müntahada varabileceği şeyi onlar tam mebdede varmışlardır. Delillerin aşılması lazım yani. Hala böyle çocuklar gibi delaile bakıp o meseleleri heceleme meşgul eder insanı bir yönüyle. Çünkü Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi bu deliller o zatın kayyımı olamaz. Belki sadece size ait problemleri gözünüze, kulağınıza ilişen tozu toprağı süpürmek için süpürge mahiyetinde şeylerdir. Evet, onlar müstesna, genelde belli ölçüde işliye işliye bir farklılaşma meydana gelir. İnsanın ihsasları, ihsaslar zamanla ihtisaslara inkılap eder. İç duyuşlar haline gelir. Ve insan hep huzur içinde kendisini hisseder. Hatta adımını atarken, hatta eğilirken, hatta doğrulurken acaba ben öbür aleme dair bir şeylere dokunuyor muyum mülazasına girer. Çünkü tamamen o mülaza içinde yaşıyor. Fakat bu işte o nazarinin sürekli ameliyle beslenmesine bağlıdır. İster sufilerden bazıları, isterse muvahhid filozoflardan bazıları, Allah nazariyle bilinmez, esas ameliyle bilinir. Nazariyle siz size ait problemleri aşarsınız. Hazreti Üstad'ın dediği gibi gözünüzdeki tozu toprağa süpürürsünüz. Bu ancak ameliyle tahakkuk eder ve inkişaf eder. Onun için imandan sonra aksiyon çok önemlidir. Amel. Ve Kur'an-ı Kerim'in imanı amelle beraber mürafakate zikretmediği hiçbir yer yoktur. İman ettiler ve salih amel yaptılar. Ve burada yine seçilen kiplere de dikkat ettiğiniz zaman da iman mevzuunda da yine fiil kipi kullanıyor. Fiiller bildiğiniz gibi teceddüde delalet eder. Yani bugün ben inandım. İnancım itibariyle bakıyorum Abdülkadir Geylani Hazretleri iki adım geride. İşte bu yeter bana filan. Mülazasına girdiğin an battın demektir. Yarınki iman başkadır. O bir günki iman daha başka olacaktır. Sen her gün yeniden bir kere daha o iman sistemini kendi hayalinde hakikaten değil. Adeta sökeceksin, yeniden restore edeceksin. Kendi imanının mimarı olacaksın. Ve bunu amelinle yapacaksın, amelin içinde yapacaksın. Her gün. Onun için imanda tecdit yolu gösteriliyor. Sürekli bugün iman ettin, yarın zat-ı uluhiyete öyle bir iman edeceksin ki ya Rabbi bugün sen benim için çok başkaymışsın. Meğer dün ben gaflet içindeymişim. Şimdi Hazreti Seyyidül Mürşid'e bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben günde 70 veya 100 defa istiğfar ediyorum. Şimdi bunu onun işlediği işleyeceği haşa ve kella muhal farz günahlara vermek günahın en büyüğüdür. Belki onun istiğfar ettiği mesele dünkü makamı ve payesi, bugünkü makamı ve payesi, yarınki makamı ve payesidir. O irtihali daribaka buyuracağı an İstidatların en yükseği olarak, yükselmelerinin en yükseğinde, dünya için artık onun için yükselme meselesi söz konusu olmadığından Allahümme errefika alâ dedi. Allah'ım benim için artık refika alâ, senin refakatin, maiyetin senin dedi. Öbür tarafa gitti. Çünkü dünyada onun için artık terekkinin sonuna ulaşılmıştı. Tabiri diğerle kendi arşı kemalatına ulaşmıştı. Yol bitmişti onun için. Durması bir yönüyle artık burada onun için bir şey ifade etmiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün 70 defa ve bir hadis-i şerifte de 100 defa istiğfar ediyor. Niye? Dünkü makamına. Yani bugün benim duyduğum şey o bakımdan münasebetlerimi sübjektif olarak genel, herkes için söz konusu olan objektif mükellefiyet açısından değil. Payene göre, makamına göre, kıdemine göre, duymana göre, hissetmene göre, ihsaslarına göre ve ihtisaslarına göre ben dünün hakkını verdim mi? Dün oydu, bugün benim duyduğum, hissettiğim şeyler farklı. Ben nasıl olmuştu orada durmuşum? İşte istiğfar onun alnına çakılan bir balyozdur. Ve bu herkes için söz konusudur. Dolayısıyla dün bir yönüyle sorgulanması lazım inanç adına, amel adına. Ve bugün yeniden kurulması lazım. Yeniden inşa edilmesi lazım. Şu illerlediğine amenu onu ifade ediyor. Sürekli iman diyor. Kur'an-ı Kerim bir yerde daha sarı olarak ya eyyühellezine amenu aminu diyor. Ey iman edenler, iman edin diyor. Ve sahabi bunu çok iyi anlamış. Uğradığı bir sahabiye diyor ki taali nü'min saaten diyor. Hele gel şöyle bir saat Allah'a iman edelim diyor. Yani ister sohbeti canana dalalım demektir bu. İsterse imana mütalik meselelerde kendi içimizin anatomisine inelim. İç anatomimize, ruh anatomimize inelim. O tabir beden için genelde kullanılıyor ama kullanması caizse şayet. Kalp anatomimize inelim. Kalp de içinizdeki kalp değil bu esas. Latife-i Rabbaniye derinliklerine inelim. Kendimizi bir kere daha duymaya çalışalım demektir o. Bir kere daha duymaya çalışalım. Bunların her zamanki halleri buydu. Olduğu yerde kalmak Hazreti Pir'in ifadesiyle dun himmetliktir. Burada istidadi bir şey arz edeyim. Olduğu basamakta kalınca kafir mi olur, cehenneme mi gider? Fakat duyguları ve düşünceleri o ölçüde inkişaf eder, ahiretin nimetlerinden istifadesi, onları duyması da ancak o derinlikte olur. Yani bir çoban gibi anlar. Ona değişik nimetler verilir. Hiçbirini tanımıyor. Elma verirsin, armut verirsin, portakal verirsin. Vallahi bu da buna benziyordu der. Huzuru Risalet Penahi'de onun sofrasına maide-i semaviyeden istifade etmek üzere oturabilir. Ama katiyen Efendimiz'in duyduğu, tattığı şeyleri duyup tadamaz. Kendi çobanlığı ölçüsünde kuvve-i zayikası ölçüde olur. O kuvve-i zayikanın inkişaf etmesi burada insanın marifet ufkuyla mefsuden mütenasiptir. Muhabbetle mefsuden mütenasiptir. Aşkla mefsuden mütenasiptir. İştiyakla mefsuden mütenasiptir. Bu açıdan iman da öyle tecdit yolu gösterildiği gibi bakın وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ diyor. Salih amel yaptılar diyor. Bu da öyle bir kere yaptım ben bu meseleyi. Oldu bitti öyle değil yani. Her gün o engin imanınıza göre yeni bir amele yelken açacaksınız. Daha derince, daha duyarak her rüknünü, her parçasını böyle şeker şerbet yiyor gibi, içiyor gibi içinize aktığını tatlık halinde duyarcasına. Allah'ın huzurunda dururken ağzınızdan çıkan şeyler, içinize giren şeyler duygu ve düşünce açısından hepsi haberli olarak cereyan edercesine eda etmek lazım. Tabii burada da dünya kadar seviye var. Bir ifade etme seviyesi var, bir ihsas seviyesi var. Zahiri letaifle onu duyma, bir ihtisas seviyesi var, batını letaifle onu duyma meselesi var. Bir kendini duymama meselesi var, kendinin farkında olmama meselesi var. Allah huzurunda kendini kaybetme meselesi var seviyesine göre. Bu açıdan o salih amelde öyle derinlemesine eda edilmesi lazım. Şimdi kim olursak olalım, hani bu seviyede Cenab-ı Hakk'a karşı onun o sonsuz nimetlerine rağmen ciddi bir mukabelede bulunduğumuz iddia edilemez. Ama Cenab-ı Hak çektirdiği bazı şeylerle arada bizim bıraktığımız o boşluklar inşallah doldurur. Ahirette utanacak bir duruma düşmeyiz. Biz böyle bir şeye tam kilitlenemediğimizden dolayı kilitlenme meselesi çok önemlidir. Belki hani zorlanıyoruz. Bir kere o mesele aşılabilse, tamamen ona bağlansak, hayatımızı ona göre programlasak, yani mesela kendi kendimize söz versek, ben her gün 50 rekat namaz kılacağım desek, ben çocukluğumda namaz kılmıştım, vallahi istibrama da çok dikkat etmiyordum, ben zannediyordum öyle oluyor bu mesele. Yani dolayısıyla ben hele şöyle 15-20 senelik namazımı ne olur ne olmaz. Belki böyle sakatladığım oruçlarım vardır benim. Veya gerçek hakiki manada tutmuş sayılmayacağım oruçlarım vardır. Çünkü avamın orucu ağzını bağlamadır. Apışarasını bağlamadır. Havasın orucu bütün letaifin oruç tutturma olduğunu sahibi şeriat söylüyor. Efendimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki Rubbe sahimi leyse lehu min siyami illa cu'ul ataş. Nice oruç tutanlar vardır ki oruçları yanlarına sadece açlık ve susuzluk şeklinde kalmıştır. Rubbe kaimi leyse lehu min kıyami illa seher vel atab. Sabahlara kadar yatıp kalkan nice insanlar vardır ki yanına kar kılan şey yorgunluktur ve uykusuzluktur. Demek ki onlara gerçek kıymet kazandıran duyma meselesidir. Her zerresini duyma. Yani ellerimi kaldırıyorum böyle kaldırırken duyma. Neye kaldırıyorum bunu? Arşın eteklerine değecek gibi öyle bir mehabet hissiyle, mehafet hissiyle duyarak onları kaldırma ayrı bir meseledir. Şimdi bir kere başlamak lazım, işe kilitlenmek lazım. Hayatı ona göre programlamak lazım. Bu mesele ciddi bir mesele. Benim en hayati meselem sağlam iman etmem. Ondan sonra o sağlam imana göre de sağlam amel yapmamdır. Hayat programlanırken yörünge olarak bunun ele alınması lazım. Biz ne yaparsak yapalım, cihad etsek, savaşa gitsek, bizi savaşa sürseler, orada kılıç oynuyoruz. Ha benim namazım vardı. Çünkü selat-ı havf var düşman karşısında, düşmanın topu tüfeği karşısında, oku karşısında, kılıcı karşısında, hem de namaz cemaatle kılınacak. Onu talim buyuruyor. Şu kadarcık küçük bir maniden dolayı, benim dünyevi bir işimden dolayı bunu şurada da eda etsem olur mülazasına gelince o meselede miskinleşme demek. Selat-ı havf Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bir sayfa ayrılmış ona. Düşman karşısında her zaman taarruz edilebilir durum söz konusu, siz orada yine cemaatle namaz kılacaksınız ifade ediyor. Şeklini veriyor. Kur'an tarifini veriyor. Düşünün, detaya iniyor Kur'an-ı Kerim orada. Yani hayatın imana ve ibadet-i taata göre planlanması lazım. Mesai ona göre tanzim edilmesi lazım. Notalardaki mesai tanzimi sadece dünyevi işler değil. Amal ona göre taksim edilmesi lazım. Yine oraya bağlı olarak bir şey daha arz edeyim. İkinci olarak bu mevzuda böyle birbirimize karşı müdahale yapmayalım. Böyle adam yaptığı her şeyle kendini ifade ediyor. Burnunu çekerken kendini ifade ediyor. Mimikleriyle kendini ifade ediyor. Allah'ı ifade edeceğin hep kendini ifade ediyor. Kocaman bir benlik abidesi haline gelmiş. Her fırsatta kendinden bahsetmek istiyor. Nazarların Allah'a çevrilmesi için birbirimize yardımcı olmamız lazım. Taavün düsturu. Onun hayata geçirilmesi lazım. Söz verelim birbirimize. Oturuşumuz, kalkışımız, el ayak hareketlerimiz, yatışımız bu mevzuda. Hangisi bunların Allah'a yakın duruyor, hangisi bizi Allah'tan uzaklaştırıyor? Allahümme la tuba'idna minke ya rahmer rahimin. Hangisi Allah'tan uzaklaştırıyor, hangi şey Allah'a yaklaştırıyor? Birbirimizin hayırhahı olmalıyız bu mevzuda. Eddin ve ennasihe buyuruyor. Lillahi ve li rasulihi ve lil müminine ecmain. Allah için hayırhahlık, Resulullah için hayırhahlık ve müminler için hayırhahlık. Yapacağınız güzel şeyler onları yönlendirici olmalı. Onlar için bir rehber olmalısınız. Ama üslubuyla ifade etmeliyiz onu. Eksiğimiz, gediğimiz bizi rencide etmeden, kırmadan esas nasıl anlatılacaksa öyle anlatmalıyız ve sürekli o insanlara kıbleyi göstermeliyiz. Bizim pusuların ibresi gibi bir durumumuz yok. Biz sürekli kıbleye doğru biri tarafından yönlendirilme mecburiyetindeyiz. Onun için eskiden o tekkelerde ve zaviyelerde müridan, büyük mürşitler, iç okuyan insanlar tarafından sürekli Allah'a yönlendirilirlerdi. Bu başka şekilde de olabilir. Siz bunu uhuvvet dairesi içinde yapabilirsiniz. Yani kardeş kardeşe müzahir olur, muavin olur. Ben sadece onun işlerini görmek, ona 3-5 kuruş kazandırma, ona dünyevi yönü itibariyle destek olma şeklinde değil. Dünya mı önemlidir, ukva mı önemlidir? Cennete girmek mi önemlidir, dünya saadeti mi önemlidir? Yuva saadeti mi önemlidir, firdevs saadeti mi önemlidir? Çoluk çocukla beraber olma mutluluğu mu önemlidir, Resulullah'la beraber olma mutluluğu mu önemlidir? O zaman bir mümin bir yönüyle kardeşine yardımcı olacaksa, Resulullah'la beraber olması istikametinde yardım gücünü ortaya koyması lazım. Mahiyeti ilahiyeye ulaştırma mevzuunda yardımın ortaya koyması lazım. Sülahe-i ümmetle beraber olma mevzuunda yardımın ortaya koyması lazım. Birbirimize müzahir ve muavin olacağız. Herkes hayatını öyle götürecek. Rahatsızlık duymayacağız yani. Ortaya bir söz konuşuldu. Vallahi ben bu çehrelerde Cenab-ı Hakk'ı görüyor gibi bir şey hissetmiyorum. Alınmamalıyız bundan. Neden gözleriniz kupkuru? Bu bana dendi. Bu çok önemli bir meseledir. Darılmadan, alınmadan o meseleyi kendine alma mevzu. Efendim ben öyle bir masumiyet içindeyim, hatta öyle bir masumiyet içindeyim ki benim hiçbir şeyim sorgulanmaz. Onu tekvini masumiyet içinde günümüzün tiranları düşünüyor. Onlar hiçbir şey denemez. Bunlarından kıl alınmaz onlar. Onların hiçbir günahı yoktur. Bir mümin öyle olmaması lazım. Ben kendim için hiçbir şey bilmiyorum. Fakat böyle bir şey dediklerinde yahu benim bilmediğim demek, bu kardeşimizin bildiği bir şey var. İntaki bil hak nev'inden Allah onu buna söyletti demek. Ben kendimi bir kere daha gözden geçirmeliyim. Ne türlü bir levsiyat içinde bulunduğuma bakmalıyım. Ve ondan sıyrılmaya çalışmalıyım. Bu önemli bir meseledir. Ve gerçek muavenet budur. Yine Hazreti Pir diyor ki koynumda olan bir akrebi söyleyene rahmet diyor. Falan şöyle demiş, filan böyle demiş. Ayıplarını söyleyen insanlar karşısında onlara rahmet okuyor. Yani meseleyi sadece işimize gelen yanıyla, böyle dedikodu yapma yanıyla, birinin kafasına vururcasına bir şey anlatma şekliyle değil. O zatın inceden ince kendisini sorgulayarak milimi milimine peygamberane bir hayat yaşaması içinden dersler alarak esasen ondan istifade etmek lazım. birbirimize arka çıkmak lazım bu mevzuda. Nasi olmak lazım, hayırha olmak lazım. Sürekli müstakim davranışlar içinde bulunursak zaten başkaları da görecek, diyecekler ki bu. Hatta kendisi yine bir meselede diyor orada. Belki kalkıp geceleri böyle bağırıp çağırarak bir şeyler yapma doğru değil. Ama sonra Hazreti Gazali'den naklederek İmam Gazali diyor ki geceleri başkalarına da bir fikir verecekse kalkıp o duayı, evradü eskarı açıktan açığa okumanızda veis yok diyor. Hep arz etmişimdir. İnsana en çok dokunan insanın kendi sesidir. Günahlarını nazar itibara alarak böyle her kelimeyi bir balyoz gibi kafana indirerek Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip bazen oturarak, bazen oturma yetmez. Başını secdeye vurarak orada ayakların ve başın aynı yerde bir halka haline gelerek adeta bir rampaya binmiş gibi Allah'a en yakınlık noktasını yakalayarak akrabu ma yekunul abdun rabbi fehu sacid içini Allah'a dökme çok önemlidir. Bu halinle başkalarına da ibret olacaksın, ders vereceksin. Ama bir gün kalktın bir teheccüd kıldın, bir hacet namazı kıldın. Ertesi gün o vakitte uyudun veya birilerinin icbarıyla, ilzamıyla geldin oraya. Namaz kılarken esnedin. Buyuruyor ki sahibi şeriat. Namaz kılar esner ve belli ederse sesle, solukla, mimikle şeytan güler ona. Ben namazının içine girdim demektir o. Namazda esneyen adamı şeytan pençesine almış demek. Hele ses çıkarırsa. Şimdi böyle olunca esas menzil alınamaz. Bir yere varılamaz. Durulması gerekli olan yerde de durulamaz. Israr önemlidir. Sahibi şeriat buyuruyor ki اَفْتَلُوا ibadeti اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلْ az dahi olsa az ne demek yani? Sen farzları azaltamazsın. Revatibi azaltamazsın. Vacipleri başından sonundan kesemezsin, azaltamazsın. Bunlara riayet edeceksin, bu az demektir. Şimdi bunda ısrarlı olmak lazım. Bir gün yapar, bir gün bırakırsan, bir gün yapar, bir gün bırakırsan, yaparken de gaflet içinde yaparsan, tabii bununla esas o hakiki imana ulaşamazsın. Amelin zevkini. Zevk çok önemli mi? Hazreti Üstad işaret ettiği için bazen diyorum. İmanı billah, marifetullah, zevki ruhani diyor. Zevki ruhani kendi kendine gelirse biz onu da tahdisi nimet kabilinde yad ederiz, kabulleniriz. Fakat zevki ruhaniye hüküm bina edilmemesi lazım. Allah, Allah olduğu için mabud-u mutlak, maksudu bil istihkaktır. Biz sadece Allah, Allah olduğu için yaparız. Ama marifete gelince o çok önemlidir. Muhabbete gelince o da vazifemizdir. Ubudiyet de onun açılmış ayrı bir kanadıdır. Açılımıdır. Ubudiyet, ubudet Allah'a karşı muhabbetin açılmış bir kanadıdır, inkişafıdır. Yoluna tevessül etmeden bize neden olmuyor bence hiç konuşmamalı, ağız almamalı. Onu da melekler yazdığından dolayı ayıp olur. Sen o yolda kaç adım attın ki niye olmadığının hayalini yaşıyorsun diyeyim. Ayıp olur Allah'a karşı. Saygısızlık olur. Andını yere sürüp içine Allah'a döktüğün dökebileceğin dönemlerde onu yapman lazım. Rükuda dakikalarca durman mümkün olduğu dönemde onu yapmalısın. Ayakta dakikalarca durma mümkün olduğu dönemde onu yapmalısın. Bir gün gelir Suzi'nin dediği gibi demedim mi demedim mi gönül sana demedim mi, gönül mürgü yuvasından uçar bir gün demedim mi, canım derviş, gözüm derviş, çalış maksudunu eriş, bu gafletle baş olmaz iş, geçer fırsat demedim mi? Eyvah edersin, fakat hayatı tutup yeniden geriye getiremezsin. Makarayı tersine sarıp bir daha yaşayamazsın. Ve yaşadığın o boşluklar senin hayatında birer boşluk olarak defteri seyyiatına kaydolur. Sonra döner hep nedamet edersin ama nedamet de senin için ayrı bir ızdırap olur. Keşke o duyulsa, nedamet duyulsa. Belki Allah onu da bir dua gibi kabul buyurur. Nedamet edilmiyorsa boşluklara o da ayrı bir gaflettir. O da ayrı bir sapmadır. Hafizan Allah. O bakımdan insan gençken ibadet yapması lazım. Bir. İkincisi, ibadette neşet eden genç, hayatını ibadette geçiren gence Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İlahi teveccüh ifade buyururken buyuruyor ki Allah ona bakıyor, ona gülüyor diyor. O gülmenin lazımı neyse siz birine tebessüm ederken ne ifade ediyorsunuz? Lazımı murat, mecazdır o. Evet. Bir diğer mesele, Zillullah'ta yedi zümrenin hiçbir gölgenin olmadığı dönemde o gölgede gölgeleneceğini ifade edeceği, o yedi zümre içinde bir de Şabun Neşef ibadetillah diyor. Ömrünü ibadeti taatta geçiren genç diyor. Yani o gençlikte ibadet çok önemli. 40 yaşına kadar insan ibadeti taatı bir sevda haline getirmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizin yeme, içme ve eşlerinizle beraber bulunmadan duyduğunuz zevki ben ibadetten duyuyorum diyor. Bu kapı insan için açıktır her zaman. O kapıyı insan gençliğinde zorluya zorluya aralarsa Allah'ın izni ve inayetiyle bir gün gelir o ibadeti taatı ciddi bir sorumluluk duygusuyla öyle eda etmeye muvaffak olur. Şeytan onun imanı karşısında yapacağı hiçbir şey yoktur. Vesveseler onun ibadeti taatına katiyen ilişemez. Allahu alem. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna ya Settaru ya Gaffar iğfir lidunubina kulliha ve sur uyubena kulliha ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا بعدد علمك وبعدد معلوماتك اللهم على كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا واشرح صدورنا واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق وحرمة اسمك العظم وبحق وحرمة سيدنا محمد المصطفى وبحق وحرمة من له وما له حق وحرمة عندك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين.